ده چې هر مؤمن ته عالم الغیب وایا، ځکه چې هر مؤمن به ایمان په غیب راوړي نه مسلمانېږي. ایمان بالغیب نه بغیر خدای اسلام کې داخلي نه سره نشي. نو یوازې پیغمبر ته او محمد رسول الله ته عالم الغیب والشهاده موایا، هر مسلمان ته عالم الغیب وایا، او هر مسلمان ته عالم الغیب اطلاق تم نه کوي. نو فما هو جوابک فهو جواب لنا، فما هو جوابک فهو جواب لنا. مونږ ویو پیغمبر ته عالم الغیب موایا، عالم الغیب الله دی. دی وی پیغمبر ته عالم الغیب ویل روا دی، ځکه چې ایمان بالغیب ضروری دی، او ایمان بالغیب خو بغیر د علم بالغیب نه کیږي نه، او علم بالغیب چې حاصل کړي خو عالم الغیب شو. نو په دې معنا خو هر مسلمان عالم الغیب شو. نو عالم الغیب پیغمبر ته هم وایا، او صحابه ته هم وایا، او تابعینو ته هم وایا، او د عامو مسلمانانو ته هم عالم الغیب وایا، گناهګارو مسلمانانو ته هم عالم الغیب وایا، ځکه چې گناهګار خو دي لیکن ایمان خو پکې شته. جنت دوزخ منی، فاسق هم منی، او فاجر هم منی، او پرهیزګار هم منی. نو هیو ته عالم الغیب وایا، او ته خواري او ته عالم الغیب نه وایې. نو فما هو جوابک فهو جواب لنا، پوه شوې؟ اوس تحقیقي جواب واوره. تحقیقی جواب دا دے چې غیب سے دو قسمه دے، ته لږ محنت کوا، ځان پوئے کا، د دین نه معما مه جوړوا. د غیب دو معنی دی. یو معنا دا ده چې مالا یدرک بالحس ولا ببداهت العقل، نه بدیهی وی او نه محسوسی. یو معنا د غیب دا ده، لیکن مخبر صادق خبر ورکړی وي. نو د مخبر صادق دا خبر په ذریعه چې کوم علم حاصل شي، هغه علم غیبی نه دی، هغه علم به سبب دی، هغه د سبب نه حاصل دی، هغه علم به سبب نه دی. چې ما تا ته خبره وکړه ته به پوه شي، نو دا علم په سبب باندې شو کنه؟ به سبب خو نه شو، زما دا خبره سبب شو. ہاں کہ خبر ہے کہ ان کے قاضی بھی نو حضرت بیا یقین سے نہ راضی، اور کہ خبر کہ ان کے صادق نو سڑی یقین راضی دے رشتہ ہوئے. او دیمه معنا د غیب دی، مالا دلیل علیه، هغه شی چې د هغه د معرفت د هغه باندې د پوهېدلو باغی باندې د علم هیڅ دلیل موجود نه، هیڅ ذریعه د علم نه. نو هغه غیب سوا د الله نه بل چاته حاصل نه دی، ځکه چې د الله علم حاصل د اسبابونه نه دی. د الله علم ذاتی دی، د الله علم قسمی نه دی، په محنت، په کسب، په کړاو، په کوشش، په اسبابو، په ذرایعو حاصل نه دی، بلکې صفت ذاتی دی. نو داسې معنا د غیب، په دې معنا سره د غیب علم نه محمد رسول الله ته حاصل دی، نه جبریل ته حاصل دی، نه ولی ته حاصل دی، نه مؤمن ته حاصل دی، هیچ چا ته حاصل نه دی. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، لا الا راغ صفا سل بكلي هوایا. نہ پوئے گی سوک کے پاس مانونو کی دی کہ جبریل دیو کہ بڑا فرشتہ دا، او سوک پس مکہ کی دی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیو کہ ابو بکر دیو کہ عمر دے، او کہ دلی زمانی یو عام سرے دے. من فی السماوات والفرد والارض، نہ پوئے گی پا غیب بنی سوا دا اللہ. تو دی آیت کی کم غیب مراد دے؟ مالا دلیلا علی، کم پوشیدہ شے کہ نہ پا استرگو لی دے شی، نہ چا خبر ورکا ان کی تالا اطلاع و خبر ورکرے دے، او نہ آگا بدی ہی دے. نہ پا غیب بنی سوا دا اللہ نہ بل سوک عالم نہ دے. کوئی پی پا خبر یو دے خبر دا غیب، یو دے علم غیبی، علم غیبی، غیبی علم، غیبی علم اغی توائی کہ اغا اسبابو نہ بغیر حاصل شی، نہ محسوسی، نہ بدیہیوی، نہ پتا قل معلومی گی، نہ پتا فکر معلومی گی، نہ رشتنی سڑی تالا خبرم نہ دے ورکرے. دیتا وی علم غیبی یون پا ترکیب توصیفی سرا، او علم غیبی ہچ جاتا حاصل نہ دے سوا دا ذات دا باری تالا. ایود بعض مغیبات و علم کہ پستر کو نہ معلومی گی بجیہی نہ دے، لیکن اللہ خبر ور کرے دے، پیغمبر خبر ور کرے دے، وہی راغلے دا نو آغی بانی نبیوں پوئی گی او امتیانوں پوئی گی، ذکر چھ نبی امتیانوں تا خودلی دی او امتیانوں علم راغلے دا. سیدھا سادہ مضمونو لیکن دیتنا چیستان جوڑ کو، دتنا معما جوڑا کرلا، او دتنا خبر الٹا الجاؤ کرلا. ندل تکم معنا دا مالا یدرک بالحس ولا ببداہت العقل، دلتا دا مالا دلیل علیہی والا غیب مراد ندے، باقی سوک پوئی دے نشین ایمان بسنگ رولی. ابن عطیہ عمدہ تقریر چتا تما اکو، ابن عطیہ عمدی تا اشارہ اکرا کہ بما غاب عنہم مما اخبرت به الشرائع، بما غاب عنہم مما اخبرت به الشرائع، دلی نپت دی لیکن شریعتوں نواتا خبر ورکڑے دے، کتابوں نو خبر ورکڑے دے، پیغمبرانو خبر ورکڑے دے، او پیغمبرانو تا اللہ خبر ورکڑے دے، نو پاغی پوئی گی او ایمان روڑی او یقین کری. تلک من انباء الغیب نوحی، دا دا غیب خبری دی کہ تا تا منگا وحی کو، نو دا غیب خبری بنی و یقین کئی. و یقیمون الصلاة قائمی مزنا، اقامت وی نیغولو تا، بچه نسبت محسوس او مادی سیستا وی نو حقیقی نیغول مراد دی، لکا دیوال نیغول، ستن نیغول، یا سڑے ناس لے ادری گی نیخشی، نو آغی تا اقامت ہوئی. او چی نسبتو شی غیر مادی سیستا، لکا یو عمل تا دا آمالونا، مزخو یو عمل دے دا آمالونا، یو فعل دے دا افعالونا، نو علتا دا اقامت نا مراد اکمالوی، یو ادون الصلاة اداءا کاملا، ادا کئی مز پا کاملا طریقے سا، دقی مراد ادا کئی مز پا کامل طریقے سا. امام قرطبی لکی اقامت الصلاة اداؤها بارکانها وسننها وهیئاتها فی اوقاتها، اقامت نماز مز ادا کول دی سرد ارکانونا، دا فرائض و دا واجباتونا، او دا سنن و دا مستحباتونا فخپل اوقات و مقرر رو دی، نکا مز قضاشی و بیائی کئی دا مز دے خو اقامت دا صلاة ندے، او که مز کئی خو فرض او واجب واجب پکی ادا کی خو سنن پکی پری دی دا هم ادا اقامت الصلات ندے، او که مز کئی خو زان دا کئی پا جمع سر نکئی نو دا مز دے خو اقامت الصلات ندے. ادا الصلات ادا ان کاملا دائما، ادا الصلات ادا ان کاملا دائما، دقو اقامت الصلات. غلام احمد پرویز وائی کہ اگر اس وفات شوے دے، علیہ ما علیہ اللہ تسپار علیہ شوے دے کہ دس مستحقی اگر معاملہ بوسر اللہ کری کہ یقیمون الصلاة اقام الصلاة، مانا دادا کہ قائمی اجتماعی نظام کہ پاغی کی اتباع دا مرکز ملت کی گی، یو دا سی مرکزی حکومت قائمی اجتماعی نظام قائمی کہ آغی کی خلق دا مرکز متبعین وی او دا مرکز اتباع کئی، ذکر چی اقامت کو اتباع تا ہم وی، یقیناً پا لغت کی اتباع تا ہم وی، لیکن لفظ صلات چه مطلق ذکر شی پا قرآن او پا حدیث کی داغی نمز مرادی، یو خاص عبادت مخصوص مراد، ندادت تفسیر دا قرآن ندے کرے، تحریف دا قرآن کرے، دا قرآن مطلب واضح کرے ندے، قرآن بدل کرے، دا تفسیر بالرائے کرے دا تفسیر القرآن بالقرآن ندے کرے، تفسیر القرآن بالحدیث ندے کرے، تفسیر القرآن بالہوا کرے دے، دا خپل نفسانی خواہش مطابق تفسیر کرے دے، ذکر چی دا حق دا ذل خواہش داو چی دا مزونا وغیرہ عبادات ختم شی دا آغا من لنا دیتا باغا عجمی سازش وی ودا عجمیانو دا طریقہ جوڑا کرے دا چی سجدہ کوا و رکوع کوا، سجدہ رکوع خدا آتش پرست و طریقہ وا دادا آگے نہ متاثر شیوی دی دادا دا خواہش ہو نہ گمراہ خواہش ہو نہ داغ خواہش مطابق تفسیر رکو نہ سوک کی تفسیر بر رائے کئی نہ زید دوزخ دے من قال فی القرآن برائی ہی فلیتبوا مقعدہ من النار ذری قسم متجددین نہ زان بچ گوائے ومما رزقناهم ينفقون او دا اغسنا چی دیل من ورکڑی دی خرچ کئی بعضی حضرات وائی چی رزقناهم کی علمم شامل دے قوتم شامل دے دماغی قوتم شامل دے جب قوتم شامل دے دے علم قوتم شامل دے صلاحیتن ہم شامل دی او مانا دادا کہ خپل مال ہم خرچ کئی جب ہم خرچ کئی علم ہم خرچ کئی صلاحیتن ہم خرچ کئی دا مانا غلط ادا لفظ دا رزق نہ ہم دے لفظ دا آتے نہ ہم نہ دے او لغت دا عربی کے قرآن پا عربی کے راغلے دے دا اردو کے پختو کے نلے عربی کے دے او عربی کی دا رزق کے دے استعمالی کی دا مال دا بارا دا اغا مالونو نا چی دی لمنگ ورکڑی دی خرچ کئی بات شدا چی علم خرچ کئی جبا استعمالی صلاحیتون استعمالی بدنی قوتون استعمالی آغا یقیناً دے لوی عبادت دے خو آغا مما رزقناهم ينفقون نہ دے آغی تا انفاق نہ وئی آغی تا جہاد وئی آغی دا پارا نور آیتو نہ دی یو آیت مفہوم پا بلکہ مداخلہ ہو آغی دا پارا جہاد دے چی کوشش کئی دا اللہ دا رضا دا پارا نو کوشش کی دام شامل دے چی خپل علم استعمالی جبا استعمالی صلاحیت استعمالی دماغ استعمالی مال استعمالی وصلہ استعمالی ہر موقع محل مناسب کہ کم کوشش ضروری وی اگر کوشش دے کئی اگر خبر دے صحیح را واقعی تا انفاق نہ وئی اگر تا سوئی جہاد وئی دلتا دا مال خبر مراد دا مال نہ صحیح سا خرچ کئی اس آیا دے نہ زکات مراد دے اگر صدقات مراد دی نہ دوارا مراد دی دلتا دا بحث نہ دے کہ کم فرض دے کم واجب دے کم مستحب دے او سمر اب ورکئی او سمر اب نہ ورکئی دل تا صرف دا بیان دے کہ مومن کی بصیفت انفاق موجود دی دے با مال گٹی خطول با پخپل نہ ہوئی دے با انفاق کئی دے انفاق مادہ با پا مومن کی موجود دی جو کل واجبی اگر واجب با ادا کئی کہ واجب نہیں نہ مستحب ادا کئی نو دیکھ زکات ہم شامل دے عشر ہم شامل دے اور نفلی صدقی ہم شامل دی اگر تفصیلات بیاد نور و آیتن نہ بھی زکائی کہ وہ کم وقت واجب دے کم وقت نفل دے اکم زکات دے کم عشر دے کم نفلی صدقہ دا دل دخو عام مانا کم زے کے خرچ گئی اگر ذکر و نشو ينفقون نو دا با دا قرآن دا نور و آیتون نو معلوم ہے چی دا کم زی کے خرچ کری مطلق خرچ مراد دے او کنا دا نیکائی پکارونو کے خرچ مراد دے نو دی لفظ نا پتہ نا لگ دلتا خو ينفقون مطلق ہوئے نو خرچ خو جو سریا دمی پیسی را خرچ کئی دا دمو گڑولو دا پارا پیسی خرچ کئی دا بے حیائے دا پارا پیسی خرچ کئی دا ظلم دا پارا پیسے خرچ کئی اسلام دا مقابلے دا پارا باقی تو ہم انفاق ہوئے نو تفسیر القرآن بالقرآن با کہے نو نور و آیاتو کی یو آیت نا دو نا دری نا دا آیتو نا دی کہ باقی کی فی سبیل اللہ را غلط خرچ کئی دا اللہ پلار کے خرچ کئی دا اللہ نے کئی پکارونوں کے نو اگر دلتا لکھے دے نہ دیکھو مراد و سر دے پکرینے دے نور و آیات و سر خرچ کئی دے نیکے پکاروں یقین کئی ایمان تصدیق جازم تا ہوئی یقین کامل تا وئی پا آغا کتاب چی نازل شوی دتا تا او پا آغا کتابونو چی نازل شوی ہو ستان مخ کئی کلوی کتابونو کوارا کتابونو تورات و انجیل و زبور دا خو نمونہ منتا معلوم شوی دی قرآن کے لابراہیم علیہ السلام دے صحیفو ذکر ہم شوی دے او دا دیرو صحیفو دا کتابونو ذکر پا قرآن کی ارو شوی با نئی او منتا بیارو نمونہ معلوم نئی قعام خبر ادادا جو ما انزل من قبل کا پا آغا کتابونو پا آغا صحیفو پا آغا خبرو کستان مخ کی نازل شوی باقی با خودی کی دا تفصیل دے دا دو خبرو یو دا کہ کم اللہ دا جانب نا نازل شوی دی پاغی زما ایمان او یقین دے کہ رشتنی او چہ کم منزل نہیں بلکہ محرفی اغما انزل کے ننی شامل تاکو محرف دی نو پاغی با ایمان نہ رہو نو کم تورات او انجیل او زبور چہ نند خلق پلاس کے پروت دے او دا رسول اللہ پا زمانہ کے او اغا محرف و اصلی دو نو پاغی کی چہ کم خبری دا قرآن و حدیث مطابق دی اغا برشتنی ہو او چہ کم دا قرآن و حدیث نا غلط ہو خلاف ہو نو آگے تب امونگا باطل ہوئی سنگا چی رسول اللہ ویلی خو منزل من اللہ چی سو اللہ چی سر آلگی دیو آگا با نظم یقین دے چی آگا حق ہو اور رشتنی ہو اور معیار حق ہو واجب الاطاعت یو خبر ادا پا منزل من اللہ ایمان رہو پا محرف ایمان نہ رہو بیم خبر ادا ذہن نشین کہ منزل من اللہ نازل شدہ کتابونو پخوانو بنی یقین پدی مانا کہو کہ پدی کہ ہر یو کتاب پخپل دور کے معیار حق مطاع مطلق واجب الاطاعت پخپل دور کی او دا قرآن کریم دا دور کے اس معیار حق واجب اطاعت صرف قرآن کریم دے او سنت دے رسول اللہ دے موسیٰ علیہ السلام کا جوندیشی بالفرض نو اغبا پا قرآن عمل کئی پا تورات بن کئی سوا دا تورات دا اغی خبر ہونا چی دا قرآن مطابق اکا پا قرآن بانی دا تورات یو خبر منسوخ شوی وی نو موسیٰ علیہ السلام بانی نازل شوی دے تورات کوکا اغا نن جوندیشی نو اغا مکلف دے چی اغا با پا تورات پا اغی حکم عمل نکی چی کم منسوخ شوی دے بلکہ بلی قرآن بکل نبی علیہ السلام فرمائی لو کان موسیٰ حیاً لما وسعه الا اتباعی کہ موسیٰ علیہ السلام بالفرض جوندیشی نو اغدا پارا بجائز نئی سوا دا اتباع زمانہ اور سوا دا اتباع دا قرآن و سنت نو دا ایمان بے ما انزل من قبلک مانا دادا چی دا منزل من اللہ کتابونو بنی زمون یقین دے چی دا رشتنی ہو اور پخپل دور کی واجب الاطاعت ہو اور پخپل دور کی معیار حق ہو داغ دور دا مسلمان اپا دور دا محمد علیہ السلام کی اپا دور دا قرآن کریم کی اس معیار حق صرف قرآن کریم دے او حدیث رسول جماعت اسلامی مولانا مودودی رحمہ اللہ یو دین دا کار دا پارا یو تنظیم جوڑ کرے ہو نورخو مسلمانان ٹول مسلمانان دی صدانہ چی جماعت اسلامی کی شامل وی نو مسلمانان بوی او چی شامل نہیں نو مسلمانان نوی سوک چی کلیمہ وی مسلمان خود مسلمانانو یو تنظیم ہو نورم مسلمانانو خود مسلمانانو یو تنظیم ہو دا دین دا کار دا پارا نو دا هر تنظیم دا پارا سڑے سا قواعد ضوابط جوڑ کی چی پاگے قیدہ ضابطہ چلی گی نو آگے او دستور جوڑ کرے نو پاگے دستور کی دا لکلی ہو چی دری جماعت اسلامی عقیدہ دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آدے دا پارا نو لکلی چی نور خلق دا عقیدہ ندا دا دے دا پارا لکلی واچی دا چا دا عقیدہ نئی نو آبدے کے شامل دے نشی دا دا مسلمانانو تنظیم لینے مسلمان با بکے رازی کہ نہیں رہا تو یار وہ مسلمان دیکھا کہ امت کے خوش آمن نو بیا دے دی کلمے تشریح کرے ہو نو پاگا تشریح کی دا محمد الرسول اللہ تشریح کی دا دی کلی دی کہ دا محمد الرسول اللہ دا عقیدے تقاضا دا دا کہ رسول اللہ نا علاوہ بہت چاہتا میں یار حق نہ ہوئے نو پا ملا سے بنے پیریان راغل اکو اے ویچ سواد رسول اللہ نا علاوہ ہچا تا چھے میں یار حق نو اے ندا پخانی پیغمبران میں یار حق نو باقی خو ایمان لازم دے اپو خانی کتابون بنے ہو ایمان لازم دے اللذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل دل بغیر ہم مومنان پاتے کی دینے شو نو آگے تا خو سے جواب ورکو ان کو جواب ورکرے ہو خو ما سوچ اکو کہ بازی خو زدن اعتراض کئی اور بازی پر غلفہ میں کئی سریز کر توجہ نہیں ہو خبر تا نور زدی نہیں خو خبر اخکارا ہی خو توجہ نہیں زمونگم دا سی کل اڈیر کی کہ خبر اڈیر اخکارا ہی اور زمونگا توجہ وطا نہیں اور من پیارو پوئی نشو بلا خبر اکو کو بل سوک شاگرد یا بل سوک توجہ را کی نو آگا فوراً پی پو اچو نو پزان بنے بی افسوس را دی چی سیب دم رخ کارا خبر آوا اس تا توجہ نہ ہو نو بنی آدم کل توجہ نہیں نو دا باز ہوا تا توجہ نہ ہو او باز کو خب ہوئی دل خدا زد خمشتے مسلمانانی کے خدا زد شتے زم پر اخبر ڈالا کیم دا کی خلق سے جب زد بنیم لی گیا دا تبلیغی جماعت خلاف زم دا اخبر مدیزہ چلی گیا دی لیکن سرے ہوئی چی دی جو پردے خلق دے نو دا زد ہو انہا دا تعصب پر انرو ڈالا کیم شے پر ممکن کل را جی دا خبر جی او تا تماوی لیو چی دا دا حق ہوئے مدرسا دا دا دا تحضب و دا تحضب دا پارا جوڑا شوئے نا مولانا مودوری جی خبر خطائی نا دا خطا ہوئے محبت و سرا ساتم و بیام خطا ہوئے لکہ امام ابو حنیفہ مسلک تا بعضی خبر تا قاضی ابو یوسف بوئی چی دا خطا ہے دماؤں سے اختلاف دے او بل خواب ہے خپل سر قربانو پا ابو حنیفہ بانے دا سے مائن ور بانے شاگر قاضی ابو یوسف نو دا خواہ کارا خبر ہے دا خدا ڈرہ بازے جوڑی چیزی دی نو مسلح ہر سرے اخپل ڈرہ میں آیار حق دنے نو دا کارا خبر ہے خدا دی ملاسب توجہ را نغلا او یا بے توجہ را غلی بھی خدا دی زد و حسن مرض با پکی پیدا شوی کہ ہر کتاب ہر پیغمبر معیار حق دے خو پخپلا زمانہ کی پخپلا او دا محمد الرسول اللہ نا بعد معیار حق حصوک نشتا سوا دا محمد الرسول اللہ نا موسیٰ علیہ السلام کا راشی نم با اتباع دا محمد کئی عیسیٰ علیہ السلام خو جوندے دے راکوزی کی با اور درجہ با دا پیغمبر وی خو کار با دا امتی کئی کار با دا سکئی امتی آگا با انجیل بانے عمل نہ کئی پا قرآن با عمل کئی حال دارے چھے پا انجیل بانے دا غم ایمان دے اور زمانگم ایمان دے انجیل بانے دا ایمان نہ بغیر خو سرے پا اسلام کی داخلی دے نش پٹول کتابونو با ایمان راوڑی پٹول پیغمبرانو با ایمان راوڑی لا نفرق بین احد من رسولی جیو رسول منم بلن منم دا خو کافر دے ٹول کتابوں با مانے اور ٹول پیغمبران با مانے لیکن واجب الاطاعت و معیار حق اس حصوک نشتہ سواد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے جندیشی رسول اللہ پر اتباع بنا ہوا بلی قرآن با عمل مونږ یقین کو چې ټول کتابونه حق وو په خپل دور کې، ټول کتابونه واجب الاطاعت وو په خپل دور کې، ټول کتابونه معیار حق وو په خپل دور کې، ټول پیغمبران رښتینی وو، ټول پیغمبران معیار حق وو، ټول پیغمبران مطالب الحق وو، ټول پیغمبران د ګناه نه معصومین وو، ټول پیغمبران رښتینی وو، او د هر پیغمبر اطاعت واجب وو په خپل زمانه کې، او د محمد علیه السلام په زمانه کې صرف د محمد اطاعت واجب دی. د ټول پیغمبران ژوندی شي ام بدلی محمد علیه السلام اطاعت کوي، تو بری خبره نه پوهېږي، خو ښکار خبره نو هغه د دې زمانی خبره کړې وه چې اوس د لا اله الا الله محمد رسول الله تقاضا دادا چې د محمد رسول الله نه علاوه اچا ته به معیار د حق نه وي، اوس معیار د حق اور مطاع مطلق چې د هغه سره اختلاف گمراهی وي صرف یو دی چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بات شو صحابہ نو صحابہ ذریعہ دا معرفت دا حق دی، معیار دا حق محمد علیہ السلام دے، خو ذریعہ دا حق معلوم اولو مندہ پارا بل اس لوگ نشتا سوا دا چانا صحابہ اولا، او د ادنا صحابی ایمان د ټول امت نه اوچت دی. په کومه خبره چې د صحابه اجماع منعقد شي، اجماع نو هغه اجماع د صحابه معیار حق دی، یعنی اجماع صحابوں کا خلاف دلالت دے کارا گمراہی دا داولی ذکر چ اصل معیار حق رسول اللہ دے، او دا رسول اللہ منتدا ویلی دی کہ زما امت او زما صحابہ پا گمراہ نہ متفق کی، زما امت پا گمراہ نہ متفق کی، دا چا ویلی دی دا رسول اللہ ویلی دی. نو دا رسول اللہ دا وینا پا وجہ من پا دی پوشو کہ اجماع صحابہ نخلاف قول دلالت دے او دا دوزخ لار دا، ما انا علیہ و اصحابی نجات دے لاغ نخلاف، اجماع صحابہ ذکر چھ اجماع صحابہ ذکر مطاع مطلق دے، لاغ اطاعت ذکر واجب دے، لاغ نخلاف ذکر دلالت دے، کہ اصل میں یار حق رسول اللہ ویلی دی کہ زمان صحابہ پا گمراہ نہ متفق دی. تو دور اب خبر بنی پو نشوی دا دماغ دی کم طرف تاقوا دی خوا گرزی را گرزی کی پدی بدی ہی خبر ہم نہ پوئی گی، خوبا ڈل بازے کی راغل ہے بل سے وجہ نہ ڈل بازے کی راغل ہے، اور چی کمہ مسئلہ کی دا صحابہ اجماع نئی اختلافی دا ابو بکر یو رائی وی بن فرد اور ابن عباس بلا رائی وی اور دا ابن مسعود بلا رائی وی، نو دا صحابہ پا آراؤ کی دا کم صحابی سر چ اتفاق اکو اور دا بل صحابی سر چ اختلاف اکو نو اللہ با اجر ور گئی. نو متعدد و مسائل کی دا امام ابو حنیفہ عبداللہ ابن مسعود درائے سر اتفاق لری، او امام شافعی دا عبداللہ ابن عمر درائے سر اتفاق لری، نو اغلہم اللہ متبع صحابہ درجہ ورکئی، اور ابو حنیفہ تو ہم دا متبع صحابہ درجہ ورکئی، ذکر چہ دام صحابی دے وام صحابی دے، او دا ہر یو صحابی اتباع چہ اکر لنو اللہ برازی، خوچ اجماع اسی او دا اغا خلاف قین الزلالت، ذکر چھ اصل میں یار حق رسول اللہ دے، او اگر آتا ویلی دی جی زمان صحابہ پا گمراہ ہے نہ متفق دی، او دلتا اتفاق شوئے دے او دا او سرے نمانی گمراہ بھئی، لکا صحابہ متفق دی دا ابو بکر پا خلافت، صحابہ متفق دی دا عمر پا خلافت، صحابہ متفق دی دا عثمان او دا علی رضی اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پا خلافت، صحابوں پہ اتفاق دا خلافہ جو کری، او شیعگان وی چه ابو بکر خلیفه نو، خلیفه خو حضرت علی و او دو خدا آقا حق غصب کرده ده او سازش کرده، نو شیعگان ده ما انا علیه و اصحابینا اوتر او دوزخی فرقو که شامل شو گمراهان. ولی صحابه اجماع کلا فی نمانی نو صحابه گمراهی متفق شو که رسول الله حضرت علی مقرر کرے او دی آقا پا زیب پر خدا ببلوانی متفق شو دا خطول اسلام پیا شک من شو نا صحابہ پا حق متفق شو او دی گمراہان شو دا سی او مثال میں پیش کو نور گنی مسئلی گی کہ پاگی کی دا صحابہ اجماع را گلے دا او آقا اجماع منتر را رسے گلے دا نو آقا معیار حق دے ذکر چه اصل میں یار حق را تویلی دی چه دا صحابو دا اجماع نا خلاف کول گمراہی دا او زمان امت او زمان صحابہ پا گمراہی نمتفق نمدام اتماع انزل و تشریح اکرلا چه ایمان بدارا اولو چه سمرا منزل کتابو نا دی اگر رشتی نی دی او چکم تحریف شده دی باقی ایمان را اولو ضروری ندی بلکہ دا آگی تردید کولو ضروری دے مدار چی ایمان براوڑی چی سمرا منزل کتابو نا دی واردی او کلوی دی که مگت نمونا معلوم دی او که معلوم ندی ما عام دے کچا اللہ پا خواکم وحی نازل کرے دا اگا ٹول پخپل دور کے معیار حق اور مطاع مطلق واجب الاطاعتو لیکن آخری کتاب مہیمن الکتب قرآن کریم دے اور آخری پیغمبر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ دے اس دا قیامت پورے بل معیار حق نشتا سوا دا محمد الرسول اللہ نا اور سوا دا قرآن کریم نا کہ موسیٰ علیہ السلام جندیشی نا ام بدا قرآن تابیوی ام بدا محمد الرسول اللہ تابیوی اما دا تا پی حدیث پیش کو لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعہ وبالآخرت هم یوقنون اپا آخرت بانی بدوی یقین کئی الآخرتی صفت موصوف واری وبالدار الآخرت وبالآخرتی مانا وبالدار الآخرت یا بساعت الآخرتی هم کولش برستنی کور یعنی پروش قیامت یقین کئی پس دا مرگ جون حق دے دا با یقین کئی نالا با متقی جوئی دا قرآن نبالا فیدہ حاصل ہے بالدار الآخرتی یا بالساعت الآخرتی هم یوقنون. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تبارک و تعالی معارف القرآن کیم یو نکتہ لکلی دا خوالتا خوی مختصرہ لکلی دا معارف القرآن آگا مختصر تفسیر لکلی دے دا عوام دا پارا دیر مفید دے بلکہ علماء دا پارا دیر مفید لیکن دا ختم نبوت پا موضوع آگئی و مستقل تفصیلی کتاب لکھے دے ختم النبوت فی القرآن والحدیث والآثار آگئی کی دا نقطہ لگ مزید وضاحت کر لکھے دے اور معرف القرآن کیوں لکھے دے ختم نبوت بنے نور قطعی دلائل موجود دی یواز دا نکتہ کا صحیح نئی نوم سے مسئلہ بنے اثر نہ پریوزی خدا سے تائید دا پا رہی اور نکتہ بیان کرے او آغا پیدا مند کہ اللہ پاک دا ذکر اکو کہ پتا کم کتاب نازل دے پاغی ایمان روڑی یقین کئی اوستان مخ کے جس نازل شوی دی پاغیم یقین کئی نوالا با متقیانی دا حال او دا ماضی او دا ذکر اونک وچستان بعد چکم کتابونا راضی نو پاغی با دی ایمان راوڑی قرآن کی یو زید دی ذکر اونک من قبل ذکر شوئے دی وما انزل من بعد کا یو ما ینزل من بعد دا سی الفاظ قرآن کی یو زید نشتا یو زید نشتا نہ دا انزل سرا او نہ دا ارسل سرا ایمان راوڑی پاغا کتابونو چستان رستو بنا دلی گی اور ایمان راوڑی پاغا پیغمبرانو چستان رستو برا دے گلے کی گی نکرات لے رہے ہو دا سلسلہ بند نوے نو ذکر بے کرے ہوگا لیکن منگ اکد سوک وی چی دا ذکر ذکر رو رکو چاگلہ راغلی نو خورستو برا دی نو دا چې موسی علی السلام هم مونږ لیدلې نو، لیکن مونږ ته وایي چې ایمان به پرې راوړی، هله به که مسلمان جوړېږي. نو که آئنده یو پیغمبر راتلی شوی، یو کتاب راتلی شوی، څه وحی راتلی شوی، وړه صحیفه کو لویه صحیفه خو څه وحی راتلی شوی، دروازه بنده نه وې، نو ویلی به و چې آئنده چې څه راځي او تاسو مرنه یې ژوندي یې، نو په هغې به هم ایمان راوړی. څنګه چې د هر پیغمبر نه الله وعده اغستې ده چې ستا په موجودګۍ کې د آخرې زمانې پیغمبر راشي یا بل پیغمبر ستا په دور کې راشي، نو ته به ایمان به پرې راوړې، خپله پیغمبري خو هم په هغه به هم ایمان راوړې. نو دلته به هم ذکر کړی و، لیکن نه دلته ذکر کړی دی او نه په بل آیت کې ذکر شوی دی او نه په حدیث کې ذکر شوی دی. دا دې خبرې اشاره شوه چې نبوت دروازه بنده ده، نه اوس نور نوی کتاب راځي، نہ نوی صحیفہ راضی، نہ نوی پیغمبر راضی، نہ نبی راضی او نہ صحیفہ راضی. بڑی خبر بانی ببل زی کی سری آیت دے، یواز دا اشارہ بانی اتفا منگ نہ کہو، خدا اشارہ ہم بکی موجود دا کہ آئندہ پیغمبران نہ راضی، ذکر دا آئندہ و پیغمبران و دا آئندہ و کتابون و ذکر پا قرآن کی یوزے نہ دے شو او زارو خورات ترشی بھی دی، نو پا آغی دا ایمان ذکر دے چاہتا تیر شوی دی خطاو بے یقین کئی چی رشتی نیو. نو دا مفتی صاحب دے بہتر نکتہ بیان کرے دا، او باقی دا ختم نبوت پا موضوع دا آغا مستقل کتاب دے وہاں پا خپل زیبہ دے تشریحات کی گی. اولائک علی ہدن من ربهم، دا کسان چی دی پا ہدایت بانی دی دے جانب در رب خپلنا، او دا کسان چی دی ہم دی ہم دوی کامیاب دی. اولائے کا اشارہ دی متصفین بصفات المذکورت ادا، دا موصفین پا صفات و مذکورہ ہو، علا حدن پا نیغلار بنی دی، پا ہدایت بنی دی دا جانب دا رب دی، او عمدہ کامیاب دی. اولائک مبتدا دا، المفلحون خبر دے، فمنس کے ہم ضمیر فصل دے، مبتدا و خبر دوارا معرفہ دا اور ضمیر فصل پکی ہم راغلے دے، بین حصر او قصر معلومی گی، تاکید پکی ہمی اور حصر ہمی. مل مفلحون الا ہم، ہم دا کامیاب دی، کیا کہ دا صفات نہیں اگر کامیاب نہیں. فلاح منحصر دے باغ خلق کی، چاہا ایمان بالغیب راوڑی، اقامت صلات کئی، خرچ انفاق فی سبیل اللہ کئی، اور ایمان پا قرآن راوڑی اپا بخانو ٹولو کتابنو اور پیغمبرانو بنے راوڑی، دے صفاتو بنے متصفینو کے فلاح اور کامیابی منحصر دا، دا کسان چی دی امدی کامیاب دی برسو کامیاب ندی. فلاح ستوئی ابن عطیہ غرناطی خپل تفسیر المحرر الوجیز کے فرمائی، الفلاح والفلاح الظفر بالبغية وبمعنى البقاء. فلاح او فلاح وی مقصد مندل او مقصد حاصل دل، یو معنی دار لکه مونږ ویو کامیاب، نو کام په فارسی کې مقصد ته وایي او یاب به معنی یابنده، کامیاب مقصد مندوش. نو دغه د کامیاب د دې الظفر بالبغیا ترجمه ده، نو الوجیز والا وایي چې د دې معنی ده الظفر بالبغیا. وبمعنى البقاء او د فلاح یو بلا معنا دا پا عربی کی چه هغه بقا دا، باقی پاتے کی دل، امیشوال دیتا ام فلاح وی او مقصد مندلتا هم فلاح وی. امام قرطبی تفسیر قرطبی کی ام دق سے اولی کل سنگچ الوجیز کی لکلی دی خو الفاظ کے فرق دے کہ وقد يستعمل في الفوز والبقاء وقد يستعمل في الفوز والبقاء لفظ دا فلاح استعمالی گی دا کامیابی پا معنی کی او دا بقا پا معنی کی. اس ددی مطابق بیا ترجمہ کئی او تفسیر کئی امام قرطبی ددی فلاح دا لغوی معنی پا مناسبت الفائزون بالجنة والباقون فيها الفائزون بالجنة والباقون فيها دا تفسیر اکو امام قرطبی دا لغیوں آنا سٹھی کی مناسبت ہے اکو چھے لغت کے فلاح کامیابی تا ہم وئی چھے مقصد جا ہم او بقا تا ہم وئی نو دا کسان با کامیابی پا جنت سرا او ہمیشہ بھئی پا جنت کے دامانا شوا دیتا بقا فی الجنت حاصل دے او دیتا فوز بالجنت حاصل دے دی مقصد بیامت دا کامیابی. اس دلتا المفلحون صیغہ دے اسم فاعل دا دا باب افعالنا او منگا ترجمہ اکرا دا کامیاب دی او کامیاب مانا قرطبی اکرا لاچے الفائزون بالجنت والباقون فیہا جنت بیامتو ہمیشہ بوسی دا جنتیان دی جا ہمیشہ بوسی لیکن جدی مفعول بھی کم یود ہے باب افعال خو متعدی دے او دلتا خو مفعول بھی نشتے دا کامیاب ان کی دی لفظی ترجمہ خدا دا نو سوک کامیاب ای دی نو اولائک هم المفلحون انفسهم مفل بھی مقدر دے انفسهم ام دا خلق کامیاب ان کی دی خپل زانون لرا ام دا خلق کامیاب ان کی دی خپل زانون لرا انفسهم مفل بھی دے. دیم جواب دا دے کہ دلتا مفل بھی تا دواجت نشت انفسهم مقدر کول تو ماجد باب افعال حمزہ دا تعدیت دا پارا عمر آزی کہ لازمینا متعدی جو رئی خو کلا کلا باب افعال حمزہ دا متعدینا لازمینا نام خاصیت اگر سیرورت دا پارا دے تعدیت دا پارا دے نو اولائکم المفلحون دا کسان چی دی امدی کامیابی دن کی دی کامیاب دن کی دا لازمی ترجمہ دا اور باب افعال حمزہ سیرورت دا پارا دا اولائک هم الصائرون الی الفلاح کامیابی دن کی دی مفل بھی اڑو غاری انفس ہم دا الواجب نشت دے دو کہ ہر معنی چے واخلی دا نحوی اشکال جواب دے نور مطلب خوی واضح دے کہ اولائک هم الفائزون بالجنت والباقون فیہا اولائک هم الفائزون بالجنت والباقون فیہا جنت کی بہمیشہ اسی. اس یوبل سوال رہا ہے کہ دلتا دا جنت زیر ورکو یوازی پا ایمان بالغیب او پا اقامت صلاة او پا انفاق پا دیبن زیر ورکو بغیب با ایمان راوڑی پا طول آسمانون و کتاب کتابوں با ایمان راوڑی کو فانی دیا کو موجودہ دے او تب مال کی بس حصہ خرچ کئی او مزب کئی او اسلام کے خون نورم دیر فرائض دی نورم دیر احکام دی نورم دیر محرمات دی چی زان بتے ساتھی او دیر فرائض و واجبات دی چی پابندی بے کئی انتخو ادخلو فی السلم کافا داخل شیپ اسلام کی پورا پورا او دلتا خیوصو صفتو نہ بیان کری نو آیا جواز ام پدیبانی با جنت ملاوی گی دیکھ خود روجی ذکرم نشتا دیکھ دا حج ذکرم نشتا دیکھ دا جہاد ذکرم نشتا با محرماتو کی دا دیرو محرماتو دلتا رنم ندے آغست شوئے نو جواب یې څه دی؟ چایا فلاح د پاره همدغه کافی دی؟ جواب یې دا دی چې دا کامیابی په اصل کې مرتبه ده په تقوا باندې، هدل للمتقین. او د متقین او د تقوا چې کومه تشریح ما اوس اکڑلا، کدا دې ہضم کړی وی او اجده کړی وی، نو ټول دین پر تقوا پر معنا کې راغی. خو ما ته بیان کړی وکړ فلاح اصل کې مرتب دے په تقوا باندې، او تقوا مفہوم عام دے ځان ساتل د کفر نه، د شرک نه، د کبائر نه، د فواحش نه، او د منکرات و نظام ساتل، د معروفات و پابندی کول، د ټول دین نه کوم حکم پکې خارج شو د تقوا نه. نو دا متقیان چی دی عمدہ کامیاب دی، او چې متقیان وی نو پټول اسلام به عمل کون کی وی. البتہ دا متقیان و پسیپتنوں کے صفات مشہورہ ذکر کرل بطور نمونہ، بطور نمونہ دا متقیان و ٹول صفتون ذکر کول یکدم ضروری نہ دی، خود متقیان و بعض نمایا صفتون ذکر کرل کہ باغ نمایا بسرے اوپے جنی اور باقی وہ ٹول قرآن کی زدم ہے. ندا دا متقیان و صفات مشہورہ دی، ایمان بالغیب او مز او زکاة و انفاق، او دارنگی پٹول و پیغمبران و پٹول و کتابون و یقین، دا دا متقیان و صفاتوں کے نمایا صفات دی، ورنہ کامیابی مرتب دا پا تقوا بانے، ہدل للمتقین. اور نمایا صفات بیان کرل. قرآن الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ددين مخكي پپینزو آیتنوں کے صفات دا متقین و بیان شویو چی دا منعم علیہم دی. اس ورپسے پدے دو آیتنوں کے صفات دا مغضوب علیہم بیان شوی دی، یعنی دا معاندینو کافرینو، دا معاندینو کافرانو چی پوئی گی او نمنی، دا حسد دا وجنا و دا زد دا وجنا و دا تکبر دا وجنا. دے شکا حغا کسان چی انکار اکڑے دے برابر دا دا حوی پا بارکی یرولستا دیلرا یا نیرولستا دیلرا، خبرول او نخبرول برابر دی. ایمان نراولی دی، یقین نکی دی. یقین ولی نکی، وجہ ورپسے بیان شو. مہر لگولے دے اللہ ددوی پا زرنو او ددوی پا وگنو، او زلتا دا خبری دا کزیدو لاری هم بندہ کرے دا او دا غوگ پا ذریعہ یو خبرہ دماغ اتا او زلتا رسیدو لاری هم بندہ کرے دا چی مہر او لگی خلار بنش او پسترگو دا دوی باندی پردہ دا نو چسترگو مخی تا پردہ زرند شیخ و نظر کار نکی او شتے دوی دا پارا عذاب لوئے یعنی عذاب سخت عظیم دا شدید پا مانا لوئے والے کلپ سختے کی بھی او کلپ آرام کی بھی ندلتا خدا عذاب لوی والے ذکر شوے دے ندراحت مانا خدلتا نجوری نلوی عذاب نمراد دے سخت عذاب چی داغی درد بلوی وی کفر پا لغت کی سطر تا ہوئی پتولو تا ہوئی نو سوک چی دا حق نا انکارو کی نو گویا حق پٹ کو باغی پردہ وا چولا نو دی وجہ نا دا کفر مانا انکار کی گی عام طور سر یعنی اصل لغوی مانا چی دا اغا سطر دے پتول و انکارم حق پتول دی بے شک ہر کسان چا حق پٹکڑے دے او انکار کرے نہ دوی خبرول اور نہ خبرول برابر دی او ایمان دی نہ روڑی دلتا یو سوال را رہے کہ دا خبر آخو زمان مشاہدہ کی ہم را غلی دا او تاریخ نہ ہم ثابت دا او زمان پر مشاہدہ کم وقت وقت راضی او تاریخ اسلام نہ ہم ثابت دا کہ بعض خلق کافرانو او بیا مومنان شوی دی ایمان روڑے او اللہ پاک وئی کہ سو کافر شین و ایمان بیا نہ روڑی حالانکہ دیر کافران مسلمانان شوی او دا دعوت و تبلیغ دا سلسلہ جاریم دے دا پارا دا چھ خلق مسلمانان شی او دا دی دعوت و دا تبلیغ و دا تعلیم پا نتیجہ کی بعض مسلمانان ہم شی او تاریخ کی ام دا غصی شوی دی او دلتا اللہ وئی چھ بے شک حق کسان چھ کافر شوی دی او انکار اکڑے دے نو دین ایمان نراوڑی دی پویول او نہ پویول او خبرول او نہ خبرول او یراول او نہ یراول برابر دی ستادا پارا خو برابر ندی تالا خو با اجر ورکی خدا غوی دا پارا برابر دی پاغی اثر نپری حال دا دے چی دیر خلق مسلمانی ندی جواب دا دے چی پدی آیت کی دا کافرانو نا عنادی کافران مراد دی کہ کم کافران دا عناد دا وجہ نا انکار کرے دے حسد دا وجہ نا انکار کرے دے دا تکبر او دا غرور دا وجہ نا انکار کرے دے دا لا علمی دا وجہ نا انکار ندے کرے نو ترسو چی دی عناد پریخ نئی نو اللہ دیلا توفیق نور کئی نو چیز اللہ توفیق نور کئی نو سنگ با مسلمانان شی بے توفیق ہو سک نشی مسلمانی نو ہر کافر مراد ندے عنادی کافر مراد لکت تفاسیروں کے مثالوں ذکر شوے دے و بعض تفاسیروں کے کہ ابی جہل و ابی لہب نو مطلب ابو جہل کے ندے خاصی مثال پیش کو ان الذین کفروا کا ابی جہل و ابی لہب نو ابو جهل او ابو لهب عنادیان او متکبرین او مستكبرین لا علم نو پوشوی او چې دا پیغمبر رښتینه دی دغه خبره هم حق ده خود پلار نیکه مذهب پر خودل او دغه مشری منل وتا ګران ښکاریدل نو بس نه منو نو الله ولا توفیق نو ورکی نو ابو جهل هم کافر تیر شو د دنیا نه او ابو لهب هم کافر تیر شو عنادی کافران مراد سواء علیہم مستوین علیہم اانذرتہم انذارک لہم وعدم انذارک لہم خبرول ستا دی لرا او نہ خبرول ستا دی لرا انذار ستا وئی عام طور خو مونگا ترجمہ کو یرول ڈرانا او یرول خو اصل عربی جبا کی چی غور کئی نو مطلقی ڈرانا او مطلقی یرولو تا پا عربی کی انذار نوئی بلکی یرول دا شفقت پا بنیاد دا محبت پا بنیاد لکا پلار خپل معشوم دا یوسیز نا یرئی چې دا اور دی خواله مزه نو دا پاغي دبکه نه کوي او دا هغه سپکاوی نه کوي هغه سره مینه ده او د مینې او د محبت د وجې نه هغه یرئ چې دا ګورې اور دی دا لړم دی او هغه ماشوم پوهیږي نه نو دې یرئ نو پیغمبر چې دا خلق یرئی دا اللہ دا عذاب نا دا دا شفقت و دا محبت دا وجہ نا یرئی چې شفقت دے وربانی چې دا خلق اور تا دانگی او دا خو زما امتیان دی ایمانی خو پا مارا وڑے نا دے لیکن زوتا لے گلے شوے ما زما امت دعوت دے او دا رسول اللہ و سرا شفقت دے دا غی دا وجہ نا یرئی چی دا اور دے مدان گئی دا اور دے مدان او دا خبرہ یوازی دا لغت نا نمعلومی گی بلکہ دا دی مضمون یو حدیثم موجود دے صحیح حدیث چی نبی علیہ السلام فرمائی چی زما استاس و مثال دا سے دے زما او دا دی خلق و مثال دا سے دے چی چاہتا لے گلے شوئے ماں اور بل شوے دے او دا مختلف حشرات الارض پتنگان او دا قسم قسم چنجی او حشرات الارض باغی اور مائن دی اور و تخیستخ کارا شوے دے او آغا راضی او دے اور کی ور غرزی گی او دے نا خبر ندی جلتا بس وزم او لرین و تخیستخ کارا شوے دے او یو سڑے لگیا دے سشے پلاس کے آغست دے پاغیدہ حشرات الار پشا شری او زان محنت کئی او کڑاو کئی چی دی اور تا انہ رسی او بس وزی دا دا آغی سر محبت دارنگی رسول اللہ وئی چی زگورم چی تاسو اور تا دانگئے او زمندہ کوما او تاسو دا شان نیسم او پشا راکا گم نو باز خلق پشارا کاغم نو بچکم او باز پما زورا ورشی نو زان زمان اخلاص کی او دوزخ کی اور کی پریوز نو دا خو مثال دیکن مطلب ادا دے چی زچ دا گرزم او تبلیغ قوما چی اے خلقو توحید امانے شرک پرے دے دا دوزخ کے خلق غرزی کی او زمان وسر محبت تے نو دا گرزم ورپسی چی دوزخ نے اخلاص کا ذکر چی نبی علیہ السلام تہو اللہ تعالی اللہ پاک رحمت للعالمین ویلی دی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین واغ رحمت دا طول جہانونو پا دی معنی ام دے چی دا دن دا پیغمبر دا طول دا پار رحمت دے خدا پیغمبر بجائے خودم رحمت دے چی خلق دا دوزخ نہ بچ گئی باقی مائن دے رحمت خو شفقت غواری رحمت خو محبت غواری رحمت خو رقت قلبی غواری رحمت خو خیر خواہی غواری چی سوک دچا خیر خواہ نہیں نا با رحمت سی اگر رحمت گرزی دے نش او پیغمبر رحمت نو انذار دیتا وی چه سوک یرول دا شفقت دا وجه نو تو دا شفقت و دا منی او دا محبت دا وجه نا او دا خیر خواهی دا جذبه دا لانده دی دا عذاب نا خبرائی چه دا بود پرستی پریده قبر پرستی پریده دا شرک و کفر پریده ذکر چه دا دوزخ ده دا اور ده چه پدی مرشه نا دوزخ کی با پریوزه دین یرائی چه دیت نا بچ نو مطلب دا چه خبرول انذار اغی خبر ورکولو توئی چه آوریدون که پا آوریدو بانی اویریگی او تبشیر اغی خبر توئی چه آوریدون که پا آوریدو خوشالشی نو پیغمبر چه ده انذارم کئی او تبشیرم کئی نذیرم دے او بشیرم دے دا جنت دا خوشالے خبر ہم ور کئی چی پاوری دو سرے خوشالے شی او دا جہنم دا عذاب خبر ام ور کئی چی پاوری دو بنی سری بنی یر راش نو ذکر رسول اللہ کار انذار دے خلق دا دین نا خبر اول او دا کفر او دا شرک دا نتائجو نا خبر اول دا عذابو نا خبر اول نو دلی پا حق کے برابر دی ایمان نہ رہو لا یؤمنون لا یصدقون تصدیق نہ کئی یقین نہ کئی نہ منی توحید او نہ منی ستا پیغمبری ایمان پا لغت کی خود تصدیق توئی حقا کان او باطلا کہ پا درغ جنا خبر یقینو کی ناغیتم پا لغت کی ایمان ہوئی او کہ پرشتنی خبر یقینو کی دیتا ہم پا لغت کی ایمان ہوئی لکا وما یومن اکثرهم الا وهم مشرکون ایمان نراوری اکثر خلق مگر پدی حال چه مشرکانی جو دا مشرکان واقع یقین تے ہم ایمان ہوئے ایمان مشرکانہ تے ہم ایمان ہوئے لیکن لغت کے خو یقین دے تصدیق دے یوم لا ينفع الذین کفروا ایمانهم رزد قیامت کے با نفع نرسی کافر ہوتا داغی ایمان جو دا کافر ایمان تے ہم ایمان ہوئے لیکن چاہ کافرانہ مشرکانہ ایمان لغت کی ہو مطلق تصدیق توئی حقا کانا او باطلا یقین جازے خوش شرعی اصطلاح کی ایمان ستوئی التصدیق والتسلیم لما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد علم كونه من الدين ضروره طول ضروریات دین و قطعیات دین و تعلیمات دین و تعلیمات رسول کہ قطعی طور سرا ثابتی باغی یقین کول او ذرنا منل یعنی وعدہ د اطاعت کول تسلیم نہ مراد ہے وعدہ د اطاعت کول کہ اوئے منی او یقینو کی خود اطاعت معاہدہ انکی نو مومن نئے ابو طالب پوشوے او چدا پیغمبر رشتنے دے خو ابو طالب مومن نو قیصر روم تجد رسول اللہ خط ارسد ہرقلتا نو آغا پا لستو بانی او دا رسول اللہ پا بارا کی دا ابو سفیان نے تپوسن او کرل دا غد جوابونو په نتیجہ کی یقین حاصل شو چې دا رشتنه پیغمبر دے او دا هغه پیغمبر دے چې دا چا ذکر په تورات کې شوی او په آسمانی کتابونو کې او اوی وی چې کزه دا هغه په خوا کې دی وخت کې موجود وین ما بول اخپی وینځلې دومره تعظیم به ما کو دا رشتنه خو ایمان را نوړو مؤمن نو ولی وعدہ دا اطاعت نو کرے رشتے نے دے خدا نے وہ تسپار لے نو عمدہ وجہ دا کہ امام احمد ابن حنبل قول نقل کرے دے شیخ الاسلام ابن تیمیہ پخپل کتاب کتاب الایمان کے کتاب الایمان د ابن تیمیہ یو کتاب و یو جل کی مختصر کتاب لے نو میرے کتاب الایمان آغی کی دا امام اہل سنت دا احمد ابن حنبل قول نقل کرے رہے چھے ایمان شرعی ست ہوئی هو عقد القلب و التزام الطاعت دا امام احمد قول دا امام اہل سنت بطور مسلمانان و امام عظیم امام دے نور امامان امنی دام لو امام امام پیشوا توئی رہنما توئی معلم توئی دن خودن کی توئی کہ ایمان قلبی معاہدہ دا دا اللہ سرا دا اطاعت او دا عبادت ندی کا پوشیوی ام دی چی دا پیغمبر رشتنے دے و ایمان نراوری یعنی معنا دا دا وعدہ دا اطاعت نہ کئی او زان دے پیغمبر تا نسپاری او دے پیغمبر پیغمبری او قیادت او رہنمائی او مشری نہ منی ولی متکبرین دی مستکبرین دی جے مونږ دا قبائل و سرداران یو او دا یتیم پیدا شوے دے پیدائشی یتیم دے دے مشری سنگا او منو نو ایمان کا تصدیق توے نو تصدیق و یقین خودی تا حاصل شوے او دی مکی کفار و تجدارشت نے دے ابو جالوں کو شوے ہو دل کی یقین راغلے او تصدیق و یواز تصدیق تا ایمان شرعی نوئی تر سوچ و سرا التزام دا طاعت نئی او عہد اطاعت نئی او تسلیم نئی نو نمانی دا ذرنا جدی پیغمبر دا اطاعت وعدہ نکئی جدی جدی تابیدارے تزاد دس پاری اگر کی بوشیوی دی ولی عنادیان دی لا یومی ختم اللہ علی قلوبهم مہر لگو لے دی اللہ جدی پا ذرنو او جدی پا وگنو او پستر گوی پر دی دی او دی دا پار سخت آزاد سخت آزاد دا مہر نا مراد سدے دا استعارہ دا اپا استعاراتو کی جی خبر اوشی نا پزر کی خکی نی دیتوئی تشبیح المعقول بالمحسوس یو شے پا عقل کی راضی پستر گو نوی نی سرے دا آغا مثال پا خارج کی مثال پیش کی نسرے پوش دا مہر آغا مثال دے چی دا مہر ہمان پستر گم بھی نگلے چی خلق مہر لگئی کے نا بوتل دے او دا آغی پا سر کی مہر لگی دلے دے دند نبار سناوز نراوزی او دا بہار ندن سنزی ترسو چی آغا مہر مات شوے نہیں دا ہمان پستر گو بھی نو ندری این تعبیرو کو چی پوئی شو ورنہ حقیقی مہر خمراد ندے نس مراد سلب توفیق مراد زان پوئے کے پا خبرہ پا سادہ اٹکو کی زکے سلب توفیق توفیق نور کول مراد دیل اللہ توفیق نور کر دائی مطلب ندے سلب توفیق نے تعبیروں کو پا پردے سرا و پا مہر سرا سنگچ مہر لگی دلی وی ندن نبار نراوزی و دبار ندن سشے نزی او پستر کو پردے زڑن دیوی نو ترسو پردہ لی رشی بھی نہیں نو تا دا سنخ کاری نو دارنگی اللہ ترسو چے توفیق ورکڑی نہیں نو دی نمانی او توفیق اللہ نہ ورکڑی توفیق سلب توفیق دے نو توفیق نہ ورکولو نے تعبیر کرے دے پا مہر او پا پردے سر نہ حقیقی پردہ مراد دا او نہ حقیقی مہر مراد دے تشبیح المعقول بالمحسوس ہو امر معنوی تشبیح پا محسوس رہو کو کہ سرے پا خبر پوش اس سوال دار آگے جدا مہرے پا ضربانے یا پا سترگوے والے پا وگونے والے لگو لے رہے یعنی توفیق والے نور کئی اکو تا تا ما او اگنا چرا کنایا دا عبارت دے دا سلب التوفیق نا اللہ دیلا توفیق نور کئی نزکا ایمان نروڑی خود دی سلب التوفیق نا تعبیر اکو په مهر او په پردی سره. نو دا توفیق ولی نه ورکوي؟ دا ځکه نه ورکوي چې د دې په زړونو کې استکبار دی او عناد دی او حسد دی. پوهیږي او نه مني، پوهیږي او نه مني. نو د دې عناد سزا دا ده چې توفیق نه ورکوي. دنیا کې دا سزا ده او آخرت سزا خو واضح ده. آخرت سزا یې بیان کړه، ولهم عذاب عظیم. دنیا کے عذاب دا شو چ توفیق نہ ور کئی، اور آخرت کے شو عذاب عظیم. دی مثال دا سے دے لکہ یو سڑے مخیتا زہر پرات دی او دے خلق پوئی کڑے دے چی دا شے زہر دے دا کد خلیتا واچول نمری لا علم نہ دے خپ وی کړی خو سره د پوی دی نه وایي چې ستا په وینا یې نه منم. چې ته وایې زهر دی مخوره، نو که زهر دی نو مې خورم، ستا خبره نه منم. نو هغه سړي سره ضد کوي کې نه چې چا دی پوی کړی دی چې دا زهر دی، اګورې خولې ته وا نه چای کړي نقصان به دې ورسي. او هغه سړی خو د ده سره محبت ساتي، شفقت کوي، رحم کوي، مهربانه دی، خو دې اوس قمقل شوی دی د تکبر د وجې نه چې ستا په وینا یې ولي منم. نو سره د علم نه د هغه زهر واخلي او خولې ته واچوي او وخوري نو مري به. نو وجلی خو الله دی، ځکه چې مرګ خو الله راولي، خو سبب یې دا زهر دی. نو سړی دا ویلی شي چې د خودکشي وکړل ځان یې مړ کړو، او دا هم ویلی شي چې دا سړی الله مړ کړو. دواړه خبرې صحیح دي. الله مړ کړو ځکه چې اصل اختیار خدا الله دی، کئی نیټه یې پوره نه وای او الله فیصله نه وای کړی، خو دا زهرو کې بیاړو اثر اچولې نه و، ټوپک ګولې ولګي او سړی بچ شي. نو فیصله خو الله کړې وه او د ده دی مړ شو، خو سبب یې دا زهر خوړل دي. او دا زهر د پخپل خوخه خوړلی دي، پخپل اراده خوړلی دي، خپل علمای کې نه دي خوړلی چې پوی نه و، بلکې قصدن عمدن خوړلی دي. ا د بل سړي سره ضد او عناد او هغه ویلی مخران دی وی خرمې نمرې وکړ. نو الله مړ کو خو سبب دا زهر خوړل دي. نو مهر دې په زړه الله لګولې دي، پسترګو هم پردا الله چولې دا، او توفیق الله پاک سلب کرے دے، خو سبب دی مہر دد زد و عناد دے او دد اعمال دی، او دا دد سزا دا، دا سزا سزا دائی مجبورہ کول ندی پا کفر بانی چی پا کفر بانی مجبور کرے دے نا، دکی ارادہ اختیار دا ایمان امشتے او دا کفر امشتے، دے کافر کے دے امشی او مومن کے دے امشی، او پوی کړی هم نه چې دا کفر دی، او دا ضد و عناد مه کوه، خدای وایي ستا په وینا یې نه منم، دا کفر دی هم یې کوم، تکبر د وجې نه، حق درمی د وجې نه، ضد د وجې نه. آخرت کې چې سزا خو دا، دنیا کې دا سزا ده چې قرآن به په ده اثر نه کوي، دلائل به اثر نه کوي، د پیغمبر معجزې به پې اثر نه کوي، د پیغمبر په مجلس کې کیناستل به هم دې بد قسمت باندې اثر نه کوي، ځکه چې ابن ابی هم ناستو مجلس د رسول الله کې. حال دا دی چې د پیغمبر صحبت خو ډېر لوی نعمت عظما دی، خو هلته چې عناد نه وي، الا عنادي باندې خو نه د پیغمبر صحبت اثر کوي او نه آیتونه اثر کوي او نه معجزې اثر کوي او نه دلایل اثر کوي. که هغه ښکاره اسمان ته وخیږي او بره ووینی، په سترګو هر څه ووینی چې دا فرشتې دي، او دا او راکوز شي او عناد یې زړه نه وتلی نه وي، نو دی به وایي چې دا اسې ما خوب لیدلی و، یا یې په ما ته جادو کړی و او نظربندي را باندې کړې وه، ما ته ځان داسې ښکارېده لکه چې بره ختلی وم، دې لپاره بل څه جو څه بهانه به. دا قرآن کې د بل ځای ذکر شوی دی، که دې اسمان ته وخیږي نو هم بندي نه مني، او که دی وقت که مری جوندی شیه ورطا او ایج عذاب شده ده نوم بای نمانی وی بچه دا مری جوندی شوی نو داسی منگ بایده پیغمبر جادو کره و نظر بندی کره ولی عنادیان دی او ترسو که عناد نریشیوی نی نو که ارسو و تا پا داگشی همه نمانی نو اللہ توفیق نور کئی دام وران اس دیده پارت آیتون واورا سورت شعراء آیت نمبر 136 کی لکھی یوصل یو شپک دیر شم کہ سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین سورة الشعراء آیت نمبر 136 اشپک دیر سن مشرکین وائی عنادیان وائی معاندین وائی چی برابر ادف من بانی اے محمد علیہ السلام چی تمون تواز کئی او یا نہ کئی زان مستلی کوا نو اللہ پاکم دلی خبر پر الفاظ کے ذکر چی سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم دارنگی سورۃ النساء آیت یوصل پینزہ پنزو سم 155 کی وائی بل طبع اللہ علیہا بکفرہم خدلت ختم اللہ دے اپا کی طبع اللہ دے مانا یوانا مہر لگولے دے اللہ دا دید کفر پا وجہ زلط لار بندہ کری دا کفر عنادی پا وجہ دا دید عنادی کفر سزا دا سزا یواز دوزخ کی سزولو تا نوئی دام سزا دا چا حق دی زلطا نکوزیگی حق دی زلطا نکوزیگی کفر عنادی پا وجہ سورة المتففین چی دیتا سورة تطفیف ہم وئی سوار لسم آیت کے فرمائی کلا برانا علا قلوبهم ما کانو یکسبون ما کانو یکسبون بنی غور کوا لا کلا پا عربی کی دا زجر دا پارا مرازی ہچر دا سے ندا سنگا چی دی وئی او کلا دا حقا پا مانا مرازی پا عربے کے حقا حق خبر دادا یا ہچر دا سے ندا سنگا چی دی وئی چی منچا پوکڑی نیو نزکا نمانو ندا سے ندا بلکہ زنگ خیجولے دے او زدی پا زرنو باندی چا خیجولے دے ما کارون یک سے بو اگا کارونو چی دیئے کئی اغا گناہنوں چی دیئے کئی اغا گناہ بنی زلط تک تور شوے دے نگا غید وجنہ قرآن پر کیا سر نکھ لقے محر سورت التوبہ آیت نمبر یوصل ویشتم 127 سورہ توبہ دیتا سورة البراءت ہم وئی سمن صرفو صرف اللہ قلوبہم لئنہم قوم اللہ یفقہون بیا دی را اگرز دل دا ایمان نا دا حق نا سرد علم را اگرز دل انابت انکو نفت اوکو نددی پا نتیجہ کی اللہ دی زمن را اگرز دل دا ایمان نا ندق زڑے دا ایمان را گرزول دق جو المہر لگول دی یعنی توفیق نور کول ولی ذکر دی انصراف کرے او انصراف یو سبب دے اپنی اللہ تعالیٰ اثر مرتب کرے دے سنگا چے زہر یو سبب دے او سو کی اخری نو اللہ پہ سبب اثر مرتب کی او سڑے مرشی نو انصراف اکو نو اللہ زلون را گرزول کہ انصراف نوے کرے نو زلون بے نورا گرزے انصراف پر انابت کرے نو انابت تا خود توفیق ور گئی, عبدی منیب تا خود توفیق ور گئی, عبدی عنید لا توفیق نہ ور گئی, عبدی منیب لا توفیق ور گئی. او دا عبدی عنید دا عناد سزا ور گئی پا دنیا کے چسل دا توفیق دے, توفیق نہ ور گئی, مہر لگئی. سورت الصف سلورم نمبر آیت کے فرمائی ذالک بانہم آمنو نا فلما زاغو ازاغ اللہ قلوبہم, سورہ الصف آیت نمبر 4 سلورم نمبر آیت, فلما زاغو ازاغ اللہ قلوبہم, ہر کلا چدی کاغشو نو اللہ کاغکرل دی زرنا, نو دا اللہ تعالی اثر مرتب کو پا سبب بانے دانا چے مجبور اکرل, خود دی پا زرنو کے کوگوالے را گئے نو اللہ تعالی زرنو لار بند اکرا, دا سزا ورکر لگا دا جرمو پا سبب بانے اثر مرتب کو, ذکر چے جبر خود نکی اللہ تعالی چے تا دا جنت نتختی او دوزخ تا منڈا وہی او اللہ دی پزور اونی سی او جنت دی پزور داخل کی, نو دا سی خواہ گا کونی شی خدا سی خواہی نکلی, دا سی کول دا حکمت تقاضا خو ندا, دا مصلحت تقاضا خو ندا, دا عدل و دا انسان تقاضا خو ندا, یو سلے جنت تا روان دے اغم بوزی او بل سلے دا جنت نا تختی او اغم دا پزور اونی سی او داخلی کی او دار اللہ برابر برابر اجر و ثواب ور کی او خوشحال اس آتی, دا دا انصاف تقاضا نا, دا عدل تقاضا نا, امتحان آزمائش دی تو نہ ہوئی. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, سورۃ المنافقون دریم نمبر آیت, قل ولا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع اللہ علی قلوبہم فهم لا يفقهون, دا پدی چی دی ایمان راوڑے ہو یقین کرے ہو پوشی بھی ہو خو بیا انکاروں کو زد دو جنہ, نو اللہ دا دی پر زنن بانی مہر ہو لگو چھاپائی ہو لگو لگ لارے بند اکرا, قرآن پر چیز مرے نخکت نکو زیگی مہر دا مرہ سلب توفیق. دارنگی سورت حامیم الجاسیہ آیت نمبر 23 دریشتم نمبر آیت سورت الجاسیہ, افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوة فمن یهدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون, فمن یهدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. سلب توفیق مراد دے, آیا تا پس لیدلے دے آغا سرے چی دا خپل خواہشی گرزولے دے خپل معبود, سنگا چی دا معبود اتباع خلق کئی اطاعت کئی دا آغا دا احکام و پابندی کئی, ندے دا خپل خواہشاتو اتباع کئی, دے بندے حرس و ہوا دے, بندے حرس و ہوا او اللہ دے گمراہ کرے دے, وَأَضَلَّهُ اللَّهُ, اللہ دے گمراہ کرے دے, یعنی اللہ دل توفیق نہ دے ور کرے, مجھے توفیق ور نہیں گمراہ بھائی, عَلَى عِلْمٍ, باوجود دے علم نہ, دوسرا علم موجود ہو دے لا علم نہ ہو کہ دے رفو شوئے نہ ہو اللہ تعالیٰ پر زور گمراہ کو, نہ دا سے اللہ نہ کوئی چه پوی کره نده او سزا ور کئی، پوی کره نده او پزل مهر لگئی او عذاب عظیم ور کئی. خدا سے اللہ اکی نتا تا دا اعتراض حق حاصل نده، خدا سے اللہ نکئی دا سے نکئی، ذکر چغا حکیم دے دا حکمت تقاضا دا نده. وعدالله اللہ علی علم او مہر لگو رہے دے دے دے پا وگنو دے دے پا زنو پستر کو بنی پر دے. فمن یهدیه من بعد اللہ، سوک با توفیق ور کی دتا پس دا اللہ نا، دلتا ہدایت نا ہدایت خاص مراد دے، ہدایت عام مراد نا دے، سوک با لار اخی دتا دا ترجمہ صحیح نا دا، سوک با توفیق ور کی دتا پس دا اللہ، سوک بے پنے غلا روان کی پس دا اللہ نا. کہ لفظی ترجمہ کہنا دا سے ہوکا، فمن یهدی اللہ، فمن یهدی ہے سوک با پنے غلا روان کی دلرا، من بعد اللہ پس دا اللہ نا، او اللہ ہوئے روانی نا. لیکن نرو آمی چی دے سرد علم نے انکار کہ دیکھو عنادی دے، میں عنادی خوب زور نروانی پلار بن، ہاں لار ہر چاہتا خئی، عنادی تو ہم خئی او غیر عنادی تو ہم خئی، ابو جہل تو ہم خئی، ابو لہب تو ہم خئی، قارون تو ہم خئی، نمرود تو ہم خئی، او عبداللہ ابن ابی ابن سلود رئیس المنافقین تو ہم خئی، او یول دٹولو کئی ناپو انپری دی او روانی اغسوک کہ ذرک عناد پزے انابتی، روانی اغسوک کہ دہغا پزل کے تلاش دا حق موجود دی، او دیکھو پوئی کیوں نہیں منی دا زد دا وجنا، دا عناد دا وجنا، تکبر دا وجنا، استاب خواہ استاب ہوئے نا اینا منم کہ حق دا خو نہیں منم، استاب ہوئے نا تو زمانہ سے مشر خونے جستا خبر او منم خستا مشریب او منم او مشریب خو زمان دا دی مرس کے مبتلا دے عناد دا نو اللہ تعالیٰ دا ذرلاری بندی کرنی توفیق نورک، او اللہ پاک جدا سے کری دی تو انصاف کرے دے، ظلم نہ دے کرے، دا ظلم نہ دے دا انصاف دے، سنگا چھے زہر ویلی چھے زہر مخورا و دے اخور او اللہ تعالیٰ پی اثر مرتب کو ساتھ او اس طرح دا انصاف کو دے عصر ظلم ہونا دے کرے و زہر وی اثر مرتب کو دے پوئی کرے او چھے مخورا دے پوئی کرے او چھے دا شرک دے دا کفر دے دا بت پرستی دا دا دوزخ دے دا عذاب دے او دے پی پوشوے اومو خو عناد دا وجنے انما نلا او اللہ تعالیٰ چے دے دا لدیام توفیق ور کئی پا زورا نو دا خو انصاف ندے نو اللہ بے انصافی نکئی اللہ انصاف کئی انصاف تقاضا داوا چے دا پزر مہر او لگئی ترسو چے دا عناد پری خیر ندے ہاں چے عناد پری دی نو مہر بجری کی بیا لار با کلاو کی دا مراد دے دی آیتو ناغتول اشکالات ختم شو کہ اللہ عذاب ولی ورکی عذاب دے عناد دا وجہ نہیں ورکی اللہ پا دے جبر نہ دے کرے این جبرو مانعی جباریت این جبرو مانعی جباریت دا جبر نہ دے جباریت دے اللہ جبار دے اللہ قہار دے اللہ عزیز دے اللہ زورور دے اللہ حکیمم دے نو دا حقا دا جباریت تقاضا دادا کہ دے زد کئی نو اللہ دا حقا دا ذلاری بندی کی ذلاری بندی دا مراد قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری کی یا نکتہ لکھلے او دا قاضی ثناء اللہ پانی پتی دا شاہ ولی اللہ جانے اور دا مرزا مظہر جانے جانان مرید و شاگرد عظیم شخصیت دتب خلق و پخپل دور کی بے حقی وقت وے ویداب دری زمانے بے حقی دے امام بے حقی دے لوے حافظ دا حدیث دیر شوے ہو نو قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہم حافظ الحدیث ہو دیر حدیث و تیاد ہو نو خلق و تلقب ورکو چی دا خود دی زمانی بے حقی دے دی زمانی امامی بے حقی دے دا حقا و فارسی جبا کی هم بازی وری رسالی شتے لگا مالا بد من ہو بازی نور مشتا خویو مفصل تفسیر دے پا عربے کی تفسیر مظہری پنم مشہور دے خپل مرشد تا نسبت تا کتاب کر دے پیر تے نسبت کر دے مرزا مظہر جان جانان رحمہ اللہ تا کیا اگر شہید شوے ہو شہادت نصیب شوے ہو آگی تے دے کتاب نسبت کر دے دے تفسیر مظہری یو بل قاضی سناء اللہ ام دے اگر قاضی سناء اللہ امرت سری دے اگر یو اہل حدیث عالمو اگر دیر لوی عالمو دیر مخلص سرے و دیر کارنامی اگر کری دی در رد بدعاتو کی افرد شرکیاتو کی او مسلکن اہل حدیث او اگر لوی شخصیتو اگر اس طرح اگر قاضی سناء اللہ امرت سری دے او دا قاضی سناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ در شاہ ولی اللہ شاگرد در تفسیر مظہری کی اگر یو نکتہ بیان کرا حضور بم بیان کری کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم زلنو او وگنو تے نسبت تا مہر اکو او سترکو تے نسبت تا پردے اکو دا مہر انہ لگاو بلکہ پردے زلندہ کرو نو وی پا سمجھ کی زمونگ دا نکتہ رازی چی زلطا خبرا دا سلور وارو اطراف نکوزیگی دسترگی وگونا پوزا لاس وحلو دا مسا دینام معلومیگی دا حواس خمسہ ظاہریہ چی سدیگی نا دیدی طول پا ذریعہ زلطا خبرا کوزیگی نو تر سوچ دا دو دربانی پورا مہر ان لگی او لارے تولے بندی نشی نو آغا سلب توفیق پورا نشی رات لے نو مہر او لگو نو چھ مہر او لگئی نو تولے لارے بندی شی جوانی بھی اربعونا تولے لارے بندی شی او وگونا چی دی دام داسی یو قوت سامعہ دے قوت شنوائی دے دا اوریدو قوت دے چاگے کی آواز دا سلور وارو طرف نرازی دا ہر جانب نرازی برن آوازو کی اوچی لری نئی تکول نئی نا ام بری آواز دے وقت رسی قطع نئی او سرے قطع اولار دے او سر برائی یا یو خوا دے بل خوا دے ارز ہے چی دے خوچی دا آواز دا رسول و ذریعہ موجود ہوئی دے لری نئی یا ذریعہ نو در طول و اطراف انہوں چھو خبرہ کئی نستا پا غبون و برازی تبہ او رہی ہے